radio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. To program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 12 lipca, minęła szósta. Justyna Mączka, Krzysztof Żyblewski i serwis Trójki. Setki policjantów, psy tropiące, drony i śmigłowce, trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwania 5-letniego Dawida. Możliwość składania dokumentów do nieograniczonej liczby placówek. W ten sposób minister edukacji tłumaczy problemy z rekrutacją do szkół. Po wyjątkowo groźnej nawałnicy na północy Grecji wielu rannych, także zagranicznych turystów, wciąż jest pod opieką lekarzy. Przez całą noc trwały poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego. Dziecko po raz ostatni było widziane w środę około godziny 17, gdy ojciec odebrał je z domu dziadków w Grodzicku Mazowieckim. Miał odwieźć go do matki w Warszawie, ale nie dotarł tam. Kilka godzin później okazało się, że ojciec chłopca nie żyje. 32-letni mężczyzna miał popełnić samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Samochód, którym jechał z synem, Skody Fabie, znaleziono około 3 km od miejsca tragedii. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest 5-latek. W akcji poszukiwawczej bierze udział kilkuset funkcjonariuszy ze specjalnie szkolonymi psami, mówi Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej. Na bieżąco analizujemy te wszystkie informacje, które już zostały zgromadzone przez policjantów. Z jednej strony mówimy tutaj o działaniach związanych chociażby z oględzinami pojazdu zabezpieczonego, zebraniem kompleksowym wszelkich śladów pozostawionych od osmologii po kwestii chociażby odbitki linii papilarnych. No i oczywiście mówimy również o działaniach policjantów bezpośrednio na miejscu zaginięcia chłopca, czyli zarówno Grodzisk, jak i okręcie Warszawa. Tam policjanci działają. Zdjęcie poszukiwanego 5-latka opublikowane jest w internecie, między innymi na stronach warszawskiej policji. Także zdjęcia samochodu, którym poruszał się ojciec z synem. Policja ma nadzieję, że to również pomoże w znalezieniu świadków. Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które widziały chłopca w ostatnim czasie. Wiedzą, gdzie może przebywać lub mają jakiekolwiek informacje na temat jego zaginięcia. Informacje można przekazywać również anonimowo pod numerami telefonów 112 i 997. Dodajmy, że poszukiwany chłopiec jest obywatelem Rosji. W serwisie Trójki kolejne informacje. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski informuje, że w całej Polsce jest przygotowanych prawie 100 tysięcy więcej miejsc w szkołach niż jest absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Odpowiadając na zarzuty, że w związku z tak zwanym podwójnym rocznikiem uczniowie nie dostają się do wybranych przez siebie szkół, szef MEN-u przekonuje, że tak było także w ubiegłych latach, a w tym roku część miast pozwoliła składać dokumenty do nieograniczonej liczby placówek. Co roku jednak trzeba pamiętać, że po pierwszym etapie rekrutacji nie wszyscy uczniowie znajdowali swoje miejsce w wybranych szkołach, bo okazywało się, że czasami aplikowali do szkół, w których była większa konkurencja i ich poziom punktów nie wystarczał do tego, aby w tych szkołach znaleźć swoje miejsce. No i oni w drugim etapie rekrutacji mogli aplikować do szkół, w których były jeszcze wolne miejsca. I tak samo będzie w tym roku. Dariusz Piątkowski dodał, że jeśli brakuje miejsc w szkołach, samorządy mogą i powinny tworzyć dodatkowe oddziały. W specjalnym liście do szefa MEN-u Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar pyta, jak minister chce poprawić sytuację uczniów z tak zwanego podwójnego rocznika. Według niego obecna, trudna dla wielu uczniów sytuacja nie miała swojego precedensu w latach poprzednich. Minister odpowiedział, że to pytanie powinno być skierowane do samorządów, bo to one są odpowiedzialne za rekrutację do szkół. Ranni, w tym wielu turystów, wciąż przebywają w szpitalach. Ponad 120 osób odniosło obrażenia w wyniku wyjątkowo groźnej i gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez półwysep Chalcydycki na północy Grecji. Wichury i ulewy zabiły 7 osób, w większości zagranicznych turystów. Ogromne są straty materialne. Z Aten relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. Część specjalistów podkreśla, że fenomen pogodowy, jaki zanotowano na Chalkidiki, wiąże się ze zmianami klimatycznymi i będzie powtarzać się w przyszłości. Mieszkańcy terenów, gdzie zjawisko było najbardziej intensywne, podkreślają, że nigdy nie przeżyli czegoś podobnego. Jestem bardzo wstrząśnięta. Mam 65 lat i czegoś takiego do tej pory nie przeżyłam, mówili mieszkańcy w greckiej telewizji Sky. Opisywali, że początkowo wiatr był słaby i raptownie zerwała się ogromna wichura, która wyrywała drzewa i słupy energetyczne, zrywała balustrady i dachy. Zniszczenia odnotowano też w innych regionach północnej Grecji. Niektóre obszary, w tym pola uprawne, zostały zalane, w innych silny wiatr i grad spowodowały spore szkody. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze zaproszenie. Koncerty, audycje na żywo, studia plenerowe i warsztaty radiowe. Tak zapowiada się kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal w Pucku. Już za tydzień wystąpią Daria Zawiałów, Muniki Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapela ze Wsi Warszawa. Na Stadion Miejski w Pucku.

Teraz oficjalnie przywitamy drogie panie słuchaczki, drogich panów słuchaczy i drogi drobiazg, czyli dzieci słuchaczątka. Robi to ekipa porannego wydania audycji Zapraszamy do Trójki w składzie Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Jednocześnie chórem przypominamy, że mogą państwo do nas telefonować telefonicznie, korzystając z numeru 22 i 7 trójek, SMS-ować SMS-owo, korzystając z numeru 71335, albo mailować, tu niespodzianka, mailowo, adres man@polskieradio.pl. Zbliżamy się do połowy lipca, a więc mamy czas wakacyjny. Sądząc z tego, jak państwo określają swoje obecne miejsca pobytu, no to następują przemieszczenia. Jedni wyjeżdżają nad morze, inni wyjeżdżają nad jeziora, jeszcze inni za granicę. No w każdym razie jest ruch w interesie. Okazuje się, że jest również ruch w interesie u stałych, jak się wydaje, słuchaczy porannego piątkowego wydania, tej audycji, mianowicie u tej wiernie piszącej ekipy z Christchurch w Nowej Zelandii i okazuje się, że oni też się przemieścili i nagle są w Canberrze. No to śmiały ruch, nadal odległość od Polski duża, ale okazuje się, że podtrzymują kontakt, bo słuchają w hotelu. Serdecznie ich pozdrawiam i wszystkich innych, których listy oczywiście będę czytał, ale siłą rzeczy nie na każdy zareaguje na antenie, gdyż ponieważ mamy dużą kolejkę pięknych piosenek. Downfall. Love don't love nobody. Love don't love nobody. Love don't love nobody. Ooh, love is the devil, but it won't get me. Love is fine if it's on your side. Love did me wrong and how I've cried. Love made my baby put me down. Now the news is all over town. Zdążyłem jeszcze zerknąć szybko na list od pana Karola, który wybiera się do Szkocji. Bardzo pozdrawiamy tutaj stąd i no trochę zazdrościmy, bo my dzisiaj ani do Szkocji, ani donikąd nie wyjeżdżamy, tylko na posterunku w studiu. Tomasz Jeleński przygotował teraz coś, co może się wydać nudne, ponieważ o tym się mówi dookoła coraz częściej, coraz dobitniej, ale szczęśliwie okazuje się, że coraz większy procent rodaków bierze sprawę ekologiczno-śmieciowo-środowiskową poważnie. Jak to wygląda w tym, co przygotował pan Tomasz? Posłuchajmy. Uprawiam działkę, ale nic poza tym. Co dzisiaj zrobiłam dla Matki Natury? Chyba jeszcze nic. Z badania wynika, że Polacy uważają, że żyją ekologicznie. Katarzyna Merska, koordynator do spraw komunikacji Gumtree.pl. 3/4 z nas deklaruje, że wprowadza w swoim życiu, w swoim gospodarstwie domowym rozwiązania proekologiczne i pewne zasady ekologiczne. Są bardzo proste sposoby, które każdy z nas może robić na co dzień. Mira Stanisławska-Majsztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Jeśli ktoś może ma jakiś ogródek, to przecież te wszystkie obierki, to wszystko to można wrzucić do ogródka, a ogródek będzie wdzięczny za to. Ale aż 90% z nas uważa, że mogłoby robić więcej i chciałoby robić więcej. Te działania proekologiczne to są tak naprawdę bardzo podstawowe rozwiązania. Często rzeczy, których zostaliśmy nauczeni w domu, nie w rozumieniu ekologicznym, a bardziej w ujęciu ekonomicznym. Czyli na przykład niemarnowanie żywności. Tutaj zdecydowana większość Polaków deklaruje, że starają się tej żywności nie marnować. A ja generalnie dużo bardziej planuję wydatki, czyli bardziej mam tak, że wiem, na co mogę sobie pozwolić. Staramy się nie korzystać z plastikowych słomek, z jednorazowych toreb, tylko brać ze sobą na zakupy torbę bawełnianą. Natomiast takie działania, które właśnie wymagają większego zaangażowania, większej wiedzy, są już coraz rzadsze. Na przykład tylko 12% z Polaków deklaruje, że bierze pod uwagę w sklepie, żeby kupić warzywa czy owoce, które są nieidealne, lekko obite, nie mają pięknego czerwonego czy zielonego koloru, bo mają świadomość tego, że jeżeli te warzywa i owoce nie zostaną sprzedane, po prostu zostaną wyrzucone. Nie wyrzucam śmieci byle gdzie, tylko do przeznaczonych pojemników. Jak dbam o środowisko? Staram się segregować śmieci, jeżeli jest to możliwe, i staram się nie śmiecić po prostu. Od wielu lat uczymy się segregacji. To jest bardzo ważne, żeby te właśnie posegregowane śmieci wróciły i w ten sposób oszczędzimy i papier, i metal, i plastik, bo to jeszcze raz będzie zużyte. Prawie 1/3 z nas ma duży problem z przekonaniem domowników do tego, żeby trochę zmienić nawyki. A dlaczego ja mam oszczędzać? No jakoś trzeba oszczędzać, nie? Trzeba bardzo zadbać o to, żeby oszczędzać wodę. Przy myciu zębów, no nie puszczać tej wody bez końca, wystarczy jedna szklanka, prawda? Przy zmywaniu raczej zmywarka, a nie, że my tak po prostu tą wodę nie oszczędzamy. Nie pieszmy powietrza pustego, pieszmy pełne pralki. Ja jestem z Pomorza, więc ja jestem z natury oszczędny. Światło i woda. Lustro wody się obniżyło. W Polsce jest tej wody bardzo mało, mimo że leci z kranu. No nie chciałabym, żeby któregoś dnia tej wody zabrakło, bo nie będziemy jej szanować. Nie było to specjalnie rozwleczone w czasie, ale skondensowane i myślę, że państwo już to słyszeli. Tylko pytanie, czy wpadło i nie wypadło drugim uchem, czy zostało. Ja osobiście chciałbym, żeby zniknęły te koszmarne ilości folióweczek, torebeczek, jednorazowych, plastikowych woreczków, bo to wydaje się, o, taki frędzelek plastiku wyrzucimy do koszyczka, już go nie ma. Nie ma, że go nie ma. Przypomnijmy sobie tę koszmarną, ogromną wyspę śmieciową. Te biedne, pływające różne stworzenia, które łapią się na ten plastik i myślą, że to jest papu. Masakra. Wywalmy to wszystko, przestańmy, miejmy torby papierowe albo własne wielokrotnego użytku. Ciekawe, czy mnie ktoś posłucha. No mam nadzieję. Mam nadzieję. Well, it's late. I'm a mess. You can tell. I can guess. There's a way. Cool. best in you. Run away from it all. You can hide, I could stall. And I know that I'm wrong, but I can't stop now, 'cause I'm too far gone. It's alright if you wanna cry now, 'cause I don't wanna calm this down. Baby, wait a minute, 'cause it's all I got. I was hanging on a moment, it wouldn't stop. God damn, it's never easy, you know it's true, but the worst in me could bring out the best in. Fight it out till it's done. All the weight and the blame, in the end, we're the same. Dziękuję za bardzo przyjemny list pani Magdzie. Zgadzam się, pani Magdo. Jest szansa, że dziś będzie dobry, przyjemny dzień. minęła, chociaż właściwie kiedyś prawidłowo mówiła się i tak się pisze, minęła 6:30, do studia przybył Krzysztof Zyblewski, aby wykonać dla Państwa perfekcyjny skrót informacji. Cały dzień i kolejną noc trwały poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Rodzina straciła kontakt z dzieckiem w środę. 5-letni Dawid został zabrany przez ojca z miejsca zamieszkania około godziny 17. Według informacji policji przed 21 mężczyzna najprawdopodobniej odebrał sobie życie. Zginął potrącony przez pociąg. Dziecka szukają policjanci, strażacy, Wojska Obrony Terytorialnej. Służby wykorzystują drony, śmigłowiec i psy tropiące. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci ojca. Rosyjska ambasada informowała, że zaginiony 5-latek jest także obywatelem Rosji. Zarząd województwa śląskiego zaniepokojony wycinką przy Parku Śląskim w Chorzowie. W specjalnym oświadczeniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie ponad 1300 drzew z terenów przylegających do parku. W tym miejscu ma powstać osiedle mieszkaniowe. Zarząd województwa wezwał prezydenta Chorzowa, by powstrzymał wycinkę. Wokalistka jazzowa, poetka i kompozytorka Wanda Warska spoczęła w katakumbach na Starych Powązkach w Warszawie. Wokalistkę żegnali rodzina, przyjaciele i artyści. Córka Wandy Warskiej i kompozytora Andrzeja Kurylewicza, Gabriela, pożegnała mamę wierszem. Dokąd jesteś ty? Mamy wspólne myśli. Iza Połońska, wokalistka, wspomina Wandę Warską jako artystkę niezwykłą, owianą tajemnicą. Ona do końca przekazywała miłość do stworzenia, do drugiego człowieka, do mężczyzny, do siebie samego i że to jest takie unikatowe dzisiaj w ten sposób postrzegać swoją rolę w muzyce. Wanda Warska zmarła 6 lipca, miała 89 lat. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Pełny serwis o 7:00, zapraszamy. To, co widzimy tutaj za oknem przy Myśliwieckiej, zadaje kłam prognozie, bo mamy bezchmurne niebo i słońce, a w całym kraju tymczasem ma być zachmurzenie umiarkowane i duże. Będzie także padać, a również możliwe tu i ówdzie burze. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną w ciągu dnia, no to Zakopane 18, Suwałki, Jelenia Góra 19, w Szczecinie, Białymstoku 20, w Koszalinie, Olsztynie, Wrocławiu i Opolu 21, w Gdańsku i Kielcach 22, z kolei 23 będzie w Lublinie i Rzeszowie, a najwyższe wskazanie, czyli 24, spodziewany jest w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Staje się twarzą The Chemical Brothers. The Eve of Destruction. Pojawia się w kulminacyjnym momencie audiowizualnego show z albumem No Geography w głównej roli. Spełniło się jedno z takich moich marzeń. Przez chwilę tak w Cannes się czułem, a przy okazji The Chemical Brothers poczułem się jak reprezentant Polski. Tomasz Kot. O tym, jak doszło do tej współpracy, aktor opowie już dziś w audycji Anagram Margana. Początek kilka minut po 15:00. Zapraszam, Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych, edycja druga, dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 września 2019 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 rat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. A

the dark, dark, dark, dark, dark, dark. Can you hear them crying? Their voices lost in the fog and the fear. Between wrong and right. Oh, no, no, no, no. Dzień dobry. Chciałbym możliwie najkrócej, najbardziej treściwie i wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie pana Wojtka. Tak. Dziękuję bardzo. Podobne listy przyszły, co krzepiące jest, bo się okazuje, że jest jeszcze grupa moich rodaków, która nie zamieszkała na stałe w krainie Disco Polo. Choć są i podejrzliwi. No cóż, panie Wojtku, inteligencja pana nie jest na granic, ale mógł pan od razu powiedzieć, że 10 minut pana nie będzie, bo chce pan sobie kawkę zrobić. Proszę pana, jak kawkę to mogę sobie popijać nawet w trakcie krótkich piosenek. Dziękuję za reakcję. Ja lubię taką muzykę i nawet ośmieliłem się z państwem tym podzielić. Teraz dr Andrzej Kruszewicz, pytany przez Darka Pieroga o jeżyki, bo jeżyki, okazuje się, są niezwykle przydatne. Gdy wieczorem wyjdę na balkon, widzę nad głową mnóstwo ptaków. One troszkę przypominają jaskółki, pięknie latają, ale to nie są jaskółki. Tak, to nie są jaskółki, to są jeżyki. One są bliżej spokrewnione z kolibrami, nie z jaskółkami. Jeżyki są ptakami niezwykle interesującymi, o których jest bardzo wiele przesądów. Na przykład, że mają słabe i krótkie nogi. No, krótkie nogi mają, ale są to silne łapki. Pierwotnie jeżyk mieszkał sobie na klifach skalnych, do których potrafi podskoczyć, przyczepić się i tak uciąć sobie drzemkę. No, ale są i takie przesądy, które zostały potwierdzone. Na przykład to, że jeżyk w locie potrafi zasnąć. I rzeczywiście są obserwacje pilotów. Na wysokości mniej więcej 3 km obserwowano stada jeżyków, które szybowały. Ucinały sobie drzemkę w czasie szybowania w przestrzeni, bez kolizji. To, że potrafią kopulować w powietrzu, tak, są na ten temat obserwacje. Zdobywają w powietrzu pokarm, zdobywają wodę, chwytając krople deszczu, chwytają budulec na gniazdo, na ziemi nie lądują. Jest też przesąd, że jeżyk nie potrafi wylądować z ziemi. Dorosły, silny jeżyk potrafi. Natomiast młody, słaby albo z urazem skrzydła już nie. I tutaj jest właśnie pewien problem. Otóż w czasie upałów młode jeżyki, które zapuściły się pod blaszane dachy, rodzice z braku innych miejsc zbudowali gniazdo pod blaszanym dachem, no i w czasie takich upałów pod takim blaszanym dachem może być jak w piekle. I takie młode jeżyki przedwcześnie wyskakują z takich gniazd, no bo uciekają przed śmiercią. Lądują gdzieś na trawnikach, na parkingach, no i ludzie je znajdują. No i wtedy jest problem, czy to lata, czy nie lata. I ludzie mają gdzieś zakodowane, że trzeba podrzucić, sprawdzić, czy poleci. No można to zrobić, ale jeżeli jest to ptak, który ma skrzydła niewiele dłuższe niż swoje ciało, to nie ma sensu, bo na pewno nie poleci. Skrzydła jeżyka są bardzo, bardzo długie, one mają być o połowę dłuższe niż ciało tego ptaka. Więc jeżeli te skrzydła są krótkie, no na pewno jest to młody ptak. Poza tym o tym, że jest to młody ptak, świadczą też białe plamki pod dziobem i lekko nad dziobem. Jeżeli takie plamki są, więc jest to młody ptak, który jeszcze nie latał, nie jest samodzielny, trzeba go dostarczyć do ośrodka rehabilitacji, a nie próbować samodzielnie uczyć latania, bo jeżyk nie uczy się latania. On w momencie, kiedy już jest wyrośnięty, ma odpowiednią długość skrzydła i masę ciała, idzie do światła, wyskakuje z tej norki gniazdowej i od razu lata. I plankton owadzi, który jest w powietrzu, jest jego pokarmem. I proszę sobie wyobrazić, że para jeżyków potrafi zjeść miliony drobnych owadów. Tym głównie komary i myszki, czyli te owady, które nam w miastach dokuczają, a te tysiące jeżyków, które gniazdują pod dachówkami, one tam mają gniazda bezpieczne, nie przegrzewające się. Tysiące jeżyków zjadają miliony, a pewnie miliardy owadów w każdym sezonie, więc one są naszą ochroną powietrzną przed masowymi pojawami komarów i myszek, więc szanujmy je. Warto pamiętać o tych jeżykach. Jeżeli powstaje nowy dom, warto zaplanować od razu nisze gniazdowe dla jeżyków. Są specjalne takie budki lęgowe, murowane. Jeżeli robimy termomodernizację, to też trzeba zapamiętać, że są tam norki, bo one będą już uporem maniaka starały się trafić w to miejsce, gdzie kiedyś była norka, więc to są nasi sprzymierzeńcy, ptaki niezwykłe. Mniej więcej 20 sierpnia jeżyki nagle znikają, porzucają nawet dzieci w gniazdach. Jak co nie dorosło, to nie dorosło, bo jeżeli jest tutaj nisz, to nasze jeżyki mogą być w Bawarii albo we Francji. Co to jest dla nich? 100 km na godzinę potrzebują sobie po drodze, jedzą i piją. Polecą sobie tam, gdzie jest słońce, gdzie jest wyż, gdzie są owady. A tutaj może padać parę dni i dzieci popadają w letarg. Potem rodzice wrócą, nakarmią je i wszystko wraca do normy. Ale jeżeli takich letargów jest więcej, to dzieci rozwijają się dłużej. No i wtedy przychodzi 20 sierpnia, odlot wszystkich. Kto nie doczekał tego momentu, nie jest w stanie latać, no to zostaje. Wszyscy lecą do tropików Afryki, lecą dzień i noc, jedzą sobie w powietrzu, chwytają krople deszczu, pokrzykują do siebie, lecą do Afryki, tam żerują nad dżunglą. Potem przychodzi maj, około 10 maja nagle się pojawiają. Jest to zjawisko zupełnie niesamowite, także jest to ptak, który